کیا یہ بات کفر ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کر لے جب تک اللہ عز و جل کی طرف سے اصلاح کی توفیق اور گناہ سے لڑنے کی طاقت نہ ملے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا؟ یہ بات کفریہ نہیں، واقعی جب تک اللہ عز و جل کسی کی اصلاح نہ چاہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ عموماً ہر مسلمان یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کا ترجمہ ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ البتہ چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ عز و جل نے کس کے لیے کیا ارادہ فرمایا ہے، لہذا نیکی کی کوشش کرنا اور گناہ سے بچنا ہم پر لازم ہے کہ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔